som har funnet ro og har en tro på idealer, og vil at dine barn skal være slik som du befaler. Husk at barn har rett til å bli sett på som selvstendig, og lær dem til å stå på egne ben og kamp om nødvendig. Husk de feil du gjorde selv, ikke døm og gjør forskjell, de vil skjønne likevel. Om du bedrar dem, og du som har skapt et hjem, så frem med din fasade, med krav av dine barn må selv forstå hvor godt de har det. Husk, et hjem er mer enn det du ser som du har bygget, og gjør det til et sted hvor dine barn kan finne trygghet. Husk de feil du gjorde selv, ikke døm og gjør forskjell, de vil skjønne likevel.